Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 23 sierpnia, w audycji Tydzień w sieci. Wita tym razem samotnie Grzesiek est Kosiorowski. Wiktor wystąpi tym razem tylko w roli reportera. Przypomnę, że jest to audycja informacyjna w Radiu Kontestacja, zbierająca najciekawsze informacje na temat wolności i przedsiębiorczości z całego minionego tygodnia. A skoro o reporterach mowa, to zachęcam do zgłaszania się na adres przegląd.kontestacja@gmail.com, gdzie przygarnę każdego, kto ma chęć zrobić coś dla kontestacji, na przykład nagrać jedną wiadomość tygodniowo, albo po prostu zająć się wyborem linków, czy zrobić jakieś fajerwerki na stronie audycji. Cokolwiek. W tym tygodniu za przesłanie linków dziękuję m.in. Stefanowi, Mateuszowi z Kanady, Markowi i Pawłowi. Co byśmy bez was zrobili? Aha, strona! No więc tak, zachęcam do zaglądania na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień i tam będą linki do wszystkich informacji, o których wspomnę w tej audycji, a także do kilku innych. Na stronę tę można wejść również z zakładki Przegląd Tygodnia po prawej stronie, na stronie głównej www.kontestacja.com. A skoro już jesteście na tej stronie, to jeśli jest poniedziałek i godzina 20, czyli nominalny czas nadawania tej audycji, to zapraszam na czata kontestacyjnego, gdzie co najmniej jeden z autorów audycji zawsze będzie się znajdował i odpowiadał na pytania słuchaczy. I ostatnia bardzo ważna wiadomość. Za tydzień audycji Tydzień w sieci nie będzie ze względu na spiski wiadomych kręgów, a poważnie to z przyczyn rozmaitych zajęć osobistych, zawodowych, z których Contest Camp wcale nie jest najważniejszy. No dobra, dość marudzenia, czas zacząć, bo odcinek rzadkiej urody będzie m.in. o paru starych sprawach typu ustawie o CBA czy sprawie zwolnień policjanta. Kolejne odcinki wojny urzędników z obywatelami, o monopolu Poczty Polskiej, o dotacjach dla rolników, o górnictwie i umowie gazowej z Rosją, w części międzynarodowej o bohaterskim boju o dotacje unijne, o karach za śmieci, próbie przejęcia kontroli nad konglomeratami finansowymi przez Unię, sporze Unii ze Światową Organizacją Handlu i o ubezpieczeniach dla europosłów. W części bardziej ogólnomiędzynarodowej o wietrze nadziei z Nowej Brytanii, o urzędnikach rosyjskich, o awansie Chin oraz nowy stary cykl z głupotą przez Stany Zjednoczone. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zacznę od wspomnienia sprawy, którą poruszałem już kilkakrotnie. Chodzi o nowelizację ustawy o CBA. Tutaj źródłem będzie portal interia.pl. Otóż w tym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski podpisał rzeczoną nowelizację. W porównaniu z rządowym projektem jest kilka zmian wprowadzonych przez Sejm. Na przykład rządowy projekt, jak wspominałem, zakładał rezygnację z definicji korupcji, co powodowałoby, że CBA samo by decydowało, co jest korupcją i czym się ma zajmować. Posłowie jednak definicję korupcji zdecydowali się do ustawy wpisać, co może znowu sprawić problem przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo ta właśnie definicja była kwestionowana przez Trybunał rok temu. Nowela wprowadza też nową instytucję pełnomocnika, który będąc funkcjonariuszem CBA ma dostęp do wszelkich materiałów i ma dbać o niszczenie danych wrażliwych pozyskiwanych wcześniej przez CBA, nieprzydatnych do konkretnego postępowania. Przy czym tego urzędnika ma powoływać szef CBA, także tak naprawdę nie ma żadnej kontroli nad tym, jakie dane wrażliwe CBA będzie przechowywać. Jeśli chodzi o dalsze szczegóły, zachęcam do sprawdzenia linków na stronie audycji, zarówno odnoszących się do audycji dzisiejszej, jak i do audycji z początku lipca, gdzie tam się odnosiłem do projektu ustawy. Z innych kontynuacji spraw, o których rozmawialiśmy już na antenie kontestacji, chciałem polecić stronę www.zwolnijpolicjanta.pl. Zachęcam do przeczytania informacji z tej strony i podpisania petycji w sprawie ukarania sprawców rażącego przekroczenia uprawnień podczas zatrzymania Tomasza Godlewskiego z Konina, którego niezgodnie z prawem aresztowano i ukarano mandatem za robienie zdjęć własnego samochodu. Po 2 miesiącach sprawcy są nadal nieukarani, a policyjna wierchuszka próbuje zamieść sprawę pod dywan. Miejmy nadzieję, że ta petycja na to nie pozwoli. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Kolejny odcinek wojen urzędników z przedsiębiorcami relacjonuje portal Gazeta.pl. Tym razem chodzi o firmę Orco, dewelopera prawie 200-metrowego wieżowca przy ulicy Złotej w Warszawie. Budowa apartamentowca zatrzymała się wiosną 2009 roku z powodu kłopotów finansowych dewelopera. Teraz firma Orco środki na dokończenie budowy już ma, ale budowy wznowić nie może. Dlaczego? Rok temu, już w połowie trwania budowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny odebrał prawomocność pozwoleniu na budowę. W czerwcu Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił argumenty Wojewódzkiego Sądu jako błędne, jednak badając sprawę doszukał się niedociągnięć formalnych i dlatego pozwolenia nie przywrócił. No, uchybienia formalne to się tak lekko mówi, no ale jak widać jakaś wina po stronie firmy była, tak? Otóż nie. Głównym zarzutem NSA było, że wojewoda mazowiecki, pan Jacek Kozłowski, na wyrost nadał pozwoleniu na budowę klauzulę ostateczności, bo nie przewertował dokumentacji geologicznej wieżowca. Przeszedł do porządku dziennego nad tym, że miejscy urzędnicy dostarczyli mu tylko okładkę od tego dokumentu, a nie cały skoroszyt. Oczywiście odpowiada za to firma, której w połowie trwania budowy zaniedbalstwo wojewody cofnięto pozwolenie. Alicja Kościesza z Orka mówi: państwo dało nam prawomocne pozwolenie na budowę, po czym je odebrało. Wyrok NSA jasno stwierdza, że nie popełniliśmy żadnego uchybienia, a to organy państwowe nawzajem to uchybienie sobie zarzucają. Naszym kosztem. W zaistniałej sytuacji spółka złożyła w kancelarii premiera zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego przed sądami międzynarodowymi. Orco grozi pozwem o 600 milionów złotych odszkodowania od państwa polskiego. Ta kwota jest obliczona jako suma już poniesionych kosztów, a także utraconych korzyści. Jacek Bielecki, rzecznik Polskiego Związku Firm Deweloperskich, mówi: polski system prawny sprawia, że stopień ryzyka, jaki się wiąże z prowadzeniem inwestycji budowlanych, jest nieakceptowalny. To ryzyko znajduje odbicie w cenach naszych produktów. Alarmujemy o tym od dawna, także przedstawiając nasze projekty ustawodawcze. Bez skutku. Może zatem do zmiany prawa doprowadzi wstrząs, jakim byłaby bardzo dotkliwa kara finansowa dla państwa polskiego. Tu się z panem Bieleckim nie zgodzę, bo co włodarzy państwa będzie obchodzić jakaś tam kara, którą zapłacą i tak podatnicy? Nie od rzeczy będzie jeszcze w tym miejscu przytoczyć informację, którą podawałem na łamach Tygodnia w Sieci 2 sierpnia. Mianowicie już w połowie czerwca Ministerstwu Spraw Zagranicznych zabrakło tegorocznych środków na wypłatę odszkodowań za przegrane sprawy Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jak widać, dla naszych urzędników sprawa Orco jest raczej standardem niż wyjątkiem. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Urzędy ostatnio rozszerzyły swoją działalność i prowadzą wojnę już nie tylko z przedsiębiorcami, ale też ze zwykłymi obywatelami. Pan Mirosław Ambryszewski, jak donosi portal Strefa Biznesu, zakupił w serwisie internetowym Allegro uszkodzony samochód marki Skoda Felicia za kwotę 900 zł. Po dokonaniu transakcji udał się do Urzędu Skarbowego w Kielcach celem uiszczenia podatku od powyższej kwoty. Urzędniczka w Urzędzie Skarbowym stwierdziła, że pan Mirosław celowo zaniżył wartość auta, by nie odprowadzać podatku. Stwierdziła, wiedząc lepiej, że rynkowa wartość auta wynosi 3,5 tysiąca złotych i od tej kwoty należy uiścić podatek. Urząd Skarbowy powołał do wyceny auta biegłego, który ustalił jego wartość na 2900 zł. W związku z tym, że wycena biegłego była wyższa o ponad 1/3 niż wartość podana przez pana Mirosława, urzędnicy nałożyli na nabywcę opłatę pokrycia kosztów opinii biegłego w wysokości ponad 200 zł. Pan Mirosław odwołał się do wyższej instancji. Sprawa ciągnęła się ponad rok, lecz w dniu 26 lipca tego roku Izba Skarbowa w Kielcach uchyliła postanowienie w sprawie pana Mirosława. W uzasadnieniu można przeczytać, że w związku z przekazaniem postępowania do innej instancji nie ma podstaw, by zobowiązać kupującego do pokrycia kosztów opinii biegłego, gdyż jest to sprzeczne z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprawę podatku od samochodu pana Mirosława Izba Skarbowa nakazała rozpatrzyć od nowa. Tak więc, drodzy słuchacze, uważajcie na promocję. Kupowanie za tanio jest przestępstwem w oczach urzędników. Kontestacja. Kolejny śmieszno-straszny news pochodzący z portalu gazeta.pl mówi o tym, że w Polsce nawet wypełnianie papierów, a konkretnie zeznań podatkowych, może być nielegalne. Otóż pierwszy urząd skarbowy w Kielcach od 4 lat walczy z nielegalnym doradcą, który w samochodzie ustawionym przed urzędem za pieniądze wypełnia ludziom zeznania podatkowe. O zgrozo, bezskutecznie. Mężczyzna okleił tekturami samochód i ustawił go naprzeciwko wejścia do urzędu, gdzie stoi dzień i noc. To tam wypełnia ludziom zeznania i deklaracje podatkowe. Jego działalność okazuje się nielegalna, przede wszystkim z dość kuriozalnego względu. Mianowicie Świętokrzyska Izba Doradców Podatkowych zawiadomiła o jego działaniu prokuraturę, gdyż ludziom papiery mogą wypełniać tylko osoby wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Za nielegalne doradztwo grozi grzywna nawet do 50 tysięcy złotych. Prokurator Artur Feigl informuje, że aby zakończyć postępowanie, konieczna jest jeszcze opinia grafologa, a na nią można czekać nawet kilkanaście miesięcy. Urzędnikom skarbowym z kolei nie podoba się to, że mężczyzna ten czasem zeznania podatkowe wypełnia źle. Aby nie być jednostronnym, dodam, że nielegalny wypełniacz papierów też nie jest bez winy, przynajmniej wedle Tadeusza Daszkiewicza, naczelnika Urzędu Skarbowego w Kielcach, który twierdzi: ten człowiek jest nieobliczalny, nasze pracownice były wręcz przerażone, gdy przed południem wpadł do hali, gdzie obsługujemy interesantów, krzyczał i używał wulgarnych słów. Awanturował się i groził, że nas załatwi. A wszystko dlatego, że skarbówka zaczęła zbierać od podatników oświadczenia, że to ten mężczyzna wypełniał ich zeznania, aby ustalić tak zwaną realność opodatkowania. Skarbówka w ten sposób chce wykazać, że powinien prowadzić kasę fiskalną. Nie pochwalając do końca takich zachowań, żywię jednak nadzieję, że skutki postępowania tego pana będą pozytywne, gdyż czasu, który urząd skarbowy przeznaczy na walkę z nim właśnie, urzędnicy nie będą mogli poświęcić na niszczenie kolejnej uczciwej firmy. Słuchacie kontestacji. Jak poinformował 17 sierpnia Dziennik Internautów, wraca monopol Poczty Polskiej na listy. Przypomnijmy, że jeszcze przez 2 lata przedsiębiorstwo to, zatrudniające 100 tysięcy pracowników, jak już wspominałem ostatnio, jest monopolistą na rynku przesyłania listów ważących do 50 gramów. Teoretycznie nie ma mowy o konkurencji, poczta ma wyłączność na listy i co gorsza na cenę. Jednakże w ciągu ostatnich 4 lat ponad 200 prywatnych operatorów odebrało poczcie blisko 6% rynku. W jaki sposób? Po prostu operatorzy ci dociążali listy blaszkami czy rozmaitymi tekturkami, notysikami itd. Tak dociążone listy ważyły więcej niż 50 gramów, a ich przesyłanie za pośrednictwem rzeczonych operatorów było nadal tańsze niż przesyłanie gołych listów za pośrednictwem monopolisty. Państwowa poczta, nie dając sobie rady na rynku, oczywiście nie może jednak się zreformować, to by było za proste. Do wojny z prywatnymi operatorami zaprzęgła Urząd Komunikacji Elektronicznej, który ma ścigać prywatnych operatorów za przesyłki z blaszką i tekturką. Obciążanie listów ma być karalne. Zarzucano nam, że niewystarczająco reagujemy w takich sytuacjach, więc teraz zaproponowaliśmy zmiany, które pozwolą nam kontrolować operatorów, tłumaczy Piotr Dziubak, rzecznik UKE. A klient płaci. Kontestacja. Niektórzy ze słuchaczy pamiętają pewnie jeszcze hasło kobiety na traktory. Dzisiaj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukuła nowe hasło – młodzi na traktory. Albowiem na owych młodych czeka ponad 380 milionów złotych do zgarnięcia. 75 tysięcy na głowę. A kim jest młody rolnik według agencji? Jest to osoba do 40 roku życia, posiadająca co najmniej 10 hektarów ziemi rolnej, która ma wykształcenie rolnicze lub odpowiedni staż pracy w gospodarstwie. Pomagałem kiedyś babci doić krowę za młodu. Może się załapie. Na darmowe pieniądze z naszych kieszeni. A o szczegółach przeczytać możecie w serwisie money.pl oraz na stronach Gazety Wyborczej. Słuchacie kontestacji. Wartym wspomnienia jest także przeoczony przez nas wywiad z panem Mirosławem Tarasem, prezesem kopalni Bogdanka. Prezes Taras w wywiadzie zajmuje dość jasne stanowisko na temat sytuacji polskich kopalń węgla kamiennego oraz dawanych im dotacji. Opiera to oczywiście rozsądnymi, wolnorynkowymi argumentami. Wywiad jest do przeczytania w biznesowej części portalu Gazeta Wyborcza. Bezpośredni link znajdziecie na stronie przeglądu tygodnia. Na koniec informacji krajowych jeszcze jeden aneks do starych informacji podawanych kiedyś w tygodniu w sieci. Otóż zgodnie z informacjami portalu gazeta.pl pod koniec sierpnia rząd zakończy sprawę polsko-rosyjskiego porozumienia gazowego. Tak poinformował w środę wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak. Do niedawna Komisja Europejska sygnalizowała, że istnieją obawy, czy porozumienie jest zgodne z prawem Unii. Pawlak powiedział, że Unia Europejska nie stoi już na przeszkodzie podpisania porozumienia. Chodzi o umowę dotyczącą zwiększenia dostaw gazu do Polski do ponad 10 miliardów metrów sześciennych rocznie i wydłużenia tych dostaw do 2037 roku. Organy Unii Europejskiej obawiały się, że będzie to niezgodne z unijnym prawem antymonopolowym. Kontestacja. To już wszystkie wiadomości z kraju, o których planowaliśmy opowiedzieć szczegółowo podczas tej audycji. Teraz jeszcze przedstawię kilka takich zajawek, newsów, o których można więcej poczytać pod linkami, które znajdują się z kolei na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Na tą stronę również ze strony głównej kontestacji z zakładki Przegląd Tygodnia da się wejść. A poczytać można o podatkach od transakcji bankowych, raport portalu money.pl o tym, jak nowe podatki wpłyną na rodziny, o podwyżkach cen benzyny, o których już wspominałem w poprzednich audycjach, najnowsze informacje o deficycie budżetowym, raport Gazety Wyborczej o pracy dla młodych, tradycyjnie kilka artykułów o emeryturach, wieść o jesiennej podwyżce gazu, być może z okazji podpisania korzystnej umowy z Rosją. Kolejne poważne raporty o problemach polskiego handlu, o planach płatnych autostrad w Polsce, konkretnie o planach opłat, bo z planami autostrad jest trochę gorzej. Raport Money.pl znowu o zagranicznych wojażach posłów, o tym jaki jest stan ubezpieczeń antypowodziowych w Polsce, o nowym prawie umożliwiającym spółkom kolejowym upadłość, o prawie pewnych parytetach w polityce i trzy ciekawostki o sądzie, który w swoich wyrokach kierował się Ewangelią, o nielegalnej hurtowni mięsa na kebab w lochach Dworca Centralnego w Warszawie i o klęsce ekoterrorystów w Koninie. Po przerwie czas na część międzynarodową. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Część międzynarodową tradycyjnie zaczynamy cyklem z głupotą przez Unię, czyli wieśćmi najnowszymi z wysokich organizacji unijnych. Z ostatnich wieści o kryzysie strefy euro wynika, że tak właśnie mogliby zaśpiewać o nadchodzącym zadaniu politycy, o których wspomina portal money.pl w artykule o wzniosłym tytule Ruszamy do walki o budżet unijny i dotacje. Chodzi o zaczynające się wkrótce rozmowy w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W tym tygodniu polski rząd bowiem zajmował się dokumentem, który ma określić polską strategię w batalii o wyżebranie jak najwyższych sum z przyszłego budżetu. Polska zamierza domagać się m.in. utrzymania polityki spójności i dalszego wspierania biedniejszych państw Unii Europejskiej. Kraje starej Unii natomiast mają dość płacenia i chcą przede wszystkim wspierać innowacyjne gałęzie gospodarki. Może w tym miejscu kilka liczb. Polska z unijnej kasy dostaje najwięcej, średniorocznie ponad 9 miliardów euro, a najwięcej do wspólnej kasy dokładają Niemcy, co roku ponad 12 miliardów euro, sporo też dopłacają Brytyjczycy, Francuzi i Włosi. Co ciekawe, jak mówi portal money.pl, w gronie beneficjentów unijnej pomocy znalazły się Luksemburg i Belgia. Ten bilans to efekt tego, że kraje te utrzymują na swoim terytorium główne instytucje Unii Europejskiej i co za tym idzie większość urzędników unijnych. W efekcie mieszkańcy Luksemburga, gdzie dochód na głowę jest niemal 3 razy większy od unijnej średniej, są zdecydowanymi liderami, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków w Brukseli w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Rocznie jest to 2310 euro. Kolejni Węgrzy i Estończycy pozyskują niecałe 350 euro na głowę, na Polaka przypada mniej niż 250 euro rocznie. Na głowę do budżetu Unii najwięcej dokładają się Holendrzy, jest to 210 euro rocznie. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Dotacje z Unii to jedna sprawa, ale pieniądze nie płyną tutaj tylko w jedną stronę. Poza zwykłymi unijnymi podatkami płacimy do budżetu unijnego również kary. Zgodnie z informacjami portali money.pl i gazeta.pl, od 16 lipca Komisja Europejska liczy nam grzywnę sięgającą 40 tysięcy euro dziennie. Od 2013 roku ta kara będzie zdecydowanie wyższa, ponieważ każdy dzień będzie nas kosztował 250 tysięcy euro. Za co? Otóż za niedotrzymywanie umowy na temat gospodarki odpadami. Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się, że usprawni proces utylizacji śmieci. Na razie jednak to się nie udało. W tym roku tylko o 8% zmniejszyliśmy ilość wyrzucanych na wysypisko śmieci, a miało być o 1/4. Od 2013 na wysypiska ma trafiać najwyżej połowa odpadów. Druga połowa ma być przerabiana na surowce wtórne albo spalana. Czy zdążymy choć tej drugiej części umowy dotrzymać? Prawdopodobnie nie, bo do tej pory Polska nie zrobiła w tym kierunku praktycznie nic. O pomysłach na ubłaganie Unii można więcej poczytać we wspomnianych portalach. Ja! Słuchajcie kontestacji! Podczas gdy nie można powiedzieć, że powodem kryzysu strefy euro jest nadmiernie rozbuchany socjal, trzeba znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. Komisja Europejska wskazała już banki, ale to nie wystarczy. Teraz wspomniana komisja zaproponowała zaostrzenie nadzoru nad działającymi w Unii Europejskiej tzw. konglomeratami finansowymi, czyli największymi ponadgranicznymi instytucjami działającymi w więcej niż jednym sektorze finansowym, takim jak bankowość, ubezpieczenia czy inwestycje. Przykładami działających w Unii Europejskiej konglomeratów są Barclays, UniCredit, ING, Citigroup, Allianz czy Eureko. Propozycja nowelizacji odpowiedniej dyrektywy zakłada przede wszystkim nadanie dodatkowych uprawnień nadzorom krajowym w zakresie nadzoru firm matek. Chodzi też o większą koordynację nadzoru w dziedzinie bankowości i ubezpieczeń. Komisja uważa, że skuteczny nadzór nad wielkimi grupami finansowymi jest możliwy jedynie wtedy, kiedy we wszystkich krajach członkowskich stosowany jest w taki sam sposób to samo podejście. Poinformował o tym portal money.pl. Kontestacja. Jak informują portale gazeta.pl i Dziennik Internautów, Światowa Organizacja Handlu zmusi Unię Europejską do zniesienia ceł, m.in. na wielofunkcyjne drukarki i telewizyjne dekodery łączące z internetem. Chodzi o spór o interpretację zawartego jeszcze w połowie lat 90. porozumienia ITA, czyli Information Technology Agreement. Porozumienie to miało na celu promocję handlu nowoczesną elektroniką poprzez zniesienie ceł na bardzo szeroki zakres sprzętu elektronicznego. ITA podpisały 72 kraje. Przedmiotem sporu było to, co mieści się pod pojęciem high-tech. Unia Europejska uznała, że ze względu na rozszerzoną funkcjonalność ITA nie dotyczy trzech kategorii sprzętu. Telewizyjnych dekoderów, które umożliwiają połączenie z internetem, płaskoekranowych monitorów komputerowych oraz wielofunkcyjnych drukarek. W efekcie Unia ustaliła cła na te towary od 6 do 14% ich wartości. Stany Zjednoczone, Japonia i Tajwan uznały to za złamanie paktu. W zeszłym miesiącu władze tajwańskie podały, że zmuszenie Unii do obniżenia ceł będą oznaczały dla eksporterów nawet 600 milionów rocznie oszczędności, co oczywiście przekłada się na niższe ceny dla konsumentów. W końcu rządy trzech wspomnianych krajów wniosły skargę do Światowej Organizacji Handlu, a ta właśnie w tym tygodniu rozpatrzyła sprawę i nakazała Unii zniesienie ceł. Bruksela ma 60 dni na odwołanie się od wyroku. Jeśli cła nie zostaną zniesione, to USA, Japonia i Tajwan będą mogły wziąć odwet i wprowadzić cła na dobra europejskie, np. samochody czy żywność. W tej samej wysokości, co stosowane przez Unię cła na drukarki czy monitory. Przedstawiciele struktur unijnych zapowiadają jednak, że raczej będą starać się renegocjować postanowienia traktatu, gdyż zniesienie cła co prawda oznaczałoby tańsze urządzenia dla mieszkańców, jednak także mniejsze wpływy do budżetu Unii. A ten budżet przecież jest ważniejszy niż jacyś tam obywatele. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Na koniec trochę zabawna, trochę przerażająca informacja z serwisu ProKapitalizm. Otóż brytyjska europoseł Martha Anderson z Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa natrafiła na absurdalne dane na temat ubezpieczenia zdrowotnego dla europarlamentarzystów. Otóż posłowie do Parlamentu Europejskiego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego mogą domagać refundacji takich środków leczniczych jak Viagra. Innymi słowy, ten lek mają za darmo. Owo ubezpieczenie obejmuje także zwrot kosztów za metadon, który jest często stosowany jako środek zastępczy dla heroiny i innych silnych narkotyków. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku europosłowie ujawnili, że pieniądze podatników przeznaczane były m.in. dla masaże dla nich, kąpiele błotne czy leczenie łagodnymi wstrząsami elektrycznymi. Przedstawiciele Przymierza Podatników, brytyjskiej organizacji domagającej się obniżenia obciążeń podatkowych, podkreślają, że będą walczyć z takimi zapisami unijnego prawa. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Ciekawe wieści z Wielkiej Brytanii. Lider konserwatystów i obecny premier David Cameron, który w czasie kampanii wyborczej pozował na polityka umiarkowanego, czyli w praktyce niemal socjalistę, okazał się bezkompromisowym reformatorem. W ciągu pierwszych 3 miesięcy sprawowania rządów przedstawił ponad 20 ustaw, które mają doprowadzić do ograniczenia wydatków publicznych. Reformy są konieczne ze względu na recesję, w którą Wielka Brytania ostatnio popadła, więc państwo to czekają oszczędności i w szkolnictwie, i w służbie zdrowia, policji, systemie socjalnym. Ponadto Cameron planuje też zdecentralizowanie Wielkiej Brytanii poprzez cameronowską wizję Big Society, czyli właściwie społeczeństwa obywatelskiego. Wedle zapowiedzi, odchudzone i bardziej przejrzyste państwo, zamiast na każdym kroku wtrącać się w życie obywateli, ma pomagać wyzwolić drzemiącą w nich energię. Na przykład organizacje charytatywne, fundacje, non-profit, kościoły, czy nawet sami rodzice będą mogli otwierać lub przejmować szkoły. Państwo pokryje jedynie koszty budynku i wpłaci pewną kwotę za każdego ucznia, a szkoły te mają same decydować o programie, pensjach dla nauczycieli, a nawet czy fundować uczniom śniadania. szczegółową analizę planowanych cięć we wszystkich resortach i co za tym idzie dalszych reform przedstawił portal BBC. Cały artykuł stamtąd bardzo polecam. Jak widać, da się. A teraz dobra wiadomość z jednego z ostatnich bastionów wolnego rynku na Ziemi, mianowicie z Chińskiej Republiki Ludowej, której gospodarka w drugim kwartale bieżącego roku przegoniła gospodarkę japońską. Chiński rozpęd jest tak duży, że Jim O'Neill, główny ekonomista Goldman Sachs, zastrzega, iż w ciągu najbliższych 17 lat Chiny wyprzedzą gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Cóż dodać? Wolny rynek, niczym prawda, obroni się sam. A teraz coś dla słuchaczy o naprawdę mocnych nerwach. 40 amerykańskich miliarderów zobowiązało się za namową Billa Gatesa i Warrena Buffetta oddać na cele charytatywne co najmniej połowę swojego majątku. Jak twierdzi Warren Buffett, chodzi o wywarcie presji na światowych bogaczach, by stali się bardziej zdecydowanymi i świadomymi dobroczyńcami. Ale jak na razie zdecydowanym i świadomym krokiem mają być regularne obiady organizowane od jesieni, na których rzeczeni bogacze mieli spotykać się i powiększyć klub filantropii. Oczywiście jako zwolennik wolności nie będę czepiał się tego, że bogaci chcą podzielić się swoim majątkiem, ale znalazły się już głosy sceptyczne. Według Pawła Eisenberga z Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie gigantyczne instytucje filantropijne to rodzinne przedsiębiorstwa całkowicie pozbawione kontroli z zewnątrz. Wielkość zarządzanych przez nie sum sprawia, że dominują dziedzinę, w której się wyspecjalizowały i arbitralnie dyktują światu cele niesionej pomocy. Natomiast były doradca Banku Światowego Michael Edwards zastanawia się w swoim raporcie o filantropii, dlaczego to niby sławni i bogaci mają decydować, w jaki sposób reformuje się szkolnictwo, które leki dostarczać biednym o przystępnej cenie, lub jakie organizacje społeczne dostaną finansowe wsparcie. Jak widać, nie tylko w Polsce prywaciarz jest zły. Na Zachodzie kapitalista, jeśli nie daje, to sknera, a jeśli rozdaje, to podejrzany. Kontestacja. Dzięki nieustającym wysiłkom Mateusza z Kanady pojawił się ostatnio w tygodniu w sieci cykl Z głupotą przez Stany Zjednoczone, podobny do cyklu trwałego Z głupotą przez Unię. Dziś będziemy ten cykl kontynuować, między innymi dzięki informacji z portalu biggovernment.com. Otóż opisuje on historię pana Jima Callaghana z Amerykańskiego Związku Nauczycielskiego. Jest to jeden z największych związków zawodowych w Stanach, o którą regularnie rozbija się każda próba reform systemu edukacji publicznej w tym państwie. Ta potężna organizacja zatrudnia rzesze sekretarek, koordynatorów i innych rozmaitych biur. Wspomniany pan Jim Callaghan pracował przez 13 lat jako pisarz dla tej organizacji, przygotowując przemówienia, odezwy dla polityków i do polityków, no i zarabiał ponad 100 tysięcy dolarów rocznie na tym. Niestety uwierzył we własną propagandę. Postanowił, zgodnie ze szczytnymi założeniami swojego związku, zorganizować podobnych jemu pisarzy w związek i zgodnie domagać się podwyżek od właśnie Związku Nauczycieli. Tak, dobrze słyszycie, chciał założyć związek związku, no czemu by nie? To miałoby być chyba najbardziej przyjazne związkom środowisko. Pan Callaghan zderzył się z twardą rzeczywistością 2 miesiące po poinformowaniu swojego bossa, że planuje założyć rzeczony związek. Otóż, bez żadnego uprzedzenia ani uzasadnienia, wyleciał z pracy. Zmiesznicy dali mu pół godziny, żeby posprzątać rzeczy z biurka, a ponieważ sprzątał za wolno, przedzwonili na policję, aby go pogonić. W linku, który znajduje się na stronie audycji, można poczytać sobie o innych tego typu zdarzeniach z ostatnich lat, obnażających hipokryzję związków zawodowych. Skoro już mówimy o amerykańskim związku nauczycieli, to warto wspomnieć, jak błysnął jego oddział z Los Angeles za portalem WashingtonExaminer.com. Otóż wpływowy dziennik z Los Angeles, LA Times, odważył się opublikować wyniki zestawowych testów dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Używając tych wyników, dziennik wskazywał jednoznacznie, które szkoły i którzy nauczyciele uczą lepiej, a którzy gorzej. Różnice między nauczycielami były zresztą gigantyczne i łatwe do zauważenia. Wywołało to furię Związku Zawodowego Nauczycieli United Teachers of Los Angeles. W odpowiedzi na artykuły w LA Times pan Duffy, prezydent związku, powiedział: prowadzicie ludzi w niebezpiecznym kierunku. Wasze artykuły mogą przekonać, że jakość nauczyciela można obliczyć patrząc na wyniki jego uczniów. No normalnie, jak śmieli takie coś napisać, nie? W odpowiedzi związek nawołuje do masowego bojkotu LA Times. Na szczęście wiele więcej zrobić nie może. Nie od rzeczy tutaj będzie przywołać raport LA Weekly, który mówi, że dystrykt Los Angeles jest jednym z tych w kraju całym, w których najtrudniej jest zwalniać jakichkolwiek nauczycieli, nawet za bardzo złe wyniki. W zeszłym dziesięcioleciu za słabe nauczanie próbowano zwolnić tylko 7 z 33 tysięcy nauczycieli w dystrykcie. Z tego po 5-letnich procesach udało się zwolnić zaledwie 4, 2 wypłacono gigantyczne odszkodowania, a 1 utrzymał się u żłobu bez niczego. Na te 7 spraw wydano 3,5 miliona dolarów. Dodatkowo 32 najsłabszych nauczycieli dostało dyskretnie po 50 tysięcy dolarów za to, że zgodzili się opuścić pracę bez sądu. Dodatkowo 66 innych asów nauczycielstwa permanentnie przechodzi programy treningowe, które mają udoskonalać ich umiejętności i nikt ciągle nie waży się ich zwolnić, mimo że ich wyniki się po każdym z tych programów nie poprawiają. Do przystąpienia do takich treningów nominowanych jest jeszcze 400 takich nauczycieli. Zamiast komentarza może dodam jeszcze jeden, mało znany u nas, a często przytaczany w Stanach fakt. Kalifornia, a więc stan, w którym leży wspomniany wcześniej dystrykt, wydaje najwięcej na edukację ze wszystkich stanów, licząc na obywatela również. Tymczasem od lat we wszystkich rankingach plasuje się wśród stanów z najgorszą jakością edukacji. Nie opuszczamy Kalifornii, przenosimy się tylko do sąsiedniego miasta. Jak donosi portal Amoland.com, radni miasta zgodnie przegłosowali zakaz promowania broni palnej przez umieszczanie jej na plakatach. Dotyczy to przede wszystkim reklam filmów i gier komputerowych. Radni są przekonani, że w ten sposób przyczynią się do zwalczania przestępczości z użyciem broni palnej. Cóż, dzięki temu na reklamach filmów historycznych żołnierze będą zamiast pistoletów czy karabinów mieli krótkofalówki, a piraci pewnie siekiery i szable. Dość ciekawe rozwiązanie jak na pomysł walki z przestępczością. Tutaj warto dodać, że Kalifornia generalnie ogranicza posiadanie pewnych rodzajów broni palnej i pewnych kosmetycznych cech na broni powyżej ograniczeń federalnych. Na przykład pojemność magazynka jest ograniczona do 10 naboi, broń długa musi być pozbawiona pistoletowych chwytów i innych cech, jak na przykład możliwości przyczepienia bagnetu. Generalnie są też ograniczenia przy otrzymywaniu prawa do noszenia broni i to dość ostre. San Francisco dodatkowo ogranicza możliwość sprzedaży broni i amunicji. Efekty? Przestępczość w Kalifornii jest powyżej krajowej średniej, a w San Francisco powyżej średniej stanowej. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! O innych ciekawych informacjach ze świata można poczytać w artykułach, do których linki można znaleźć na stronie audycji. Przypominam, radio.kontestacja.com/tydzień i jeszcze raz przypominam, że można tam wejść również ze strony głównej kontestacji, jak się dobrze poszuka. A informacje mamy z miejsc rozmaitych, na przykład z Indii, gdzie rząd hinduski walczy z prywatnością, między innymi żądając udostępnienia danych dostępowych do maili i wewnętrznego komunikatora BlackBerry. Są też informacje z bliższych miejsc. Jest wywiad z panią premier Słowacji, głównie na temat tego, gdzie Słowacy mają konieczność pomocy dla Grecji i dlaczego. Jest news ciekawostka o partii założonej ostatnio na Węgrzech, o sympatycznej nazwie po polsku Pies z dwoma ogonami. W programie wyborczym ta partia obiecuje m.in. życie wieczne, niższą grawitację, pokój na świecie, dwa zachody słońca dziennie, zniesienie chorób, w ten sposób zlikwidowanie głównego problemu, który nęka węgierską służbę zdrowia, darmowe piwo dla każdego Madziara, sympatyczną pogodę latem i parę innych drobiazgów. U sąsiadów z zachodu z kolei kolejny odcinek ścigania podejrzanych gestów. Ze wschodu, czyli z Rosji, mamy informację o zamknięciu Placu Triumfalnego, czyli miejsca protestów opozycji tradycyjnych. Z RPA wieści o strajkach, a ze Stanów Zjednoczonych jeszcze historię stewardessy, która porwała dziecko rodzicom zgodnie z prawem. To już wszystko w tym tygodniu w sieci. Zachęcam raz jeszcze do zaglądania na stronę audycji i czytania artykułów z linków stamtąd. Zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com z uwagami merytorycznymi, z nowymi linkami i z propozycjami współpracy. Jeszcze przypomnę, że za tydzień audycji nie będzie, a teraz grzecznie się pożegnam i życzę słuchaczom miłego tygodnia, mówił Grzesiek Est Kosiorowski.